السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehma na amani zimwendee kipenzi na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na mlango wa pili katika kitabu Al-Jinayat, ambapo tulikuwa tunasoma muda wote huu uliopita. Nasoma mlango wa kwanza katika kitabu Jinayat, ambayo ilikuwa ni Al-Jinayat. Tumeona masala ya kwanza, tumesoma taarifu ya jinai. Masala ya pili tumeona mambo yanayohusiana na jinai ya nafsi. Masala ya tatu tumeona aina za kuua. Tukaona ni tatu: kuna kuua kwa kusudi na unakoshabihiana na kusudi, na kuua kwa makosa. Na kila aina moja miongoni mwa aina hizo tumeona vigawanyiko vyake, tumeona sura zake, na tumeona hukumu yake na kile ambacho kinachotakiwa kufanywa katika masharti yake ili kuweza kukamilika hukumu ya jambo hilo. Kadhalika pia tumeona hikima ya kisas, tumeona sharti za kutekelezwa kwa kisas, na tumeona hukumu za kisas katika kifo ambacho kuua ambako kumetokea kwa kusudi. Kadhalika katika aina ya pili ambayo ni kuua kwa unakushabihiana na kusudi na kuua kwa bahati mbaya, tumeona dia ya mtu ambaye aliyeua kwa shibuhul amd. Kadhalika pia tumeona sura ya mtu kuua kwa shibuhul amd na mifano yake. Tumeona hukumu yake. Kadhalika pia tukaja kuangalia aina za jeraha zilizokuwa zimepatikana kichwani na hukumu zake, na zile zilizokuwa zimepatikana katika mwili siokuwa kichwani wala usoni, hukumu zake. Na mwisho kabisa tumeona majeraha ambayo yaliyokuwa yamepatikana kwa mtu kukatwa sehemu au ncha ya viungo vyake. Na hapo tukawa tumemaliza mlango ule wa kwanza ambao ni mlango wa jinai. Huu mlango wa pili wanasema watunzi kwamba utakuwa unaelezea mambo ya dia. Mambo ya dia. Na dia ni mufrad wa diyatu. Na katika huu mlango pia kuna masaili. Katika huu mlango kuna masaili takriban masala nne, ambapo tutaanza na masala ya kwanza ambao kwa kawaida huwa wanaanza na taarifu. Almasatu lula taarifu ha. Sala ya kwanza ni taarifu yake. Adiyatu lugatan inuadaitu lkatila adihi diyatan idha aataitu diyatahu waljamu diyatu. Diya katika lugha inachukuliwa na kitendo wadaitu lkatila adihi diyatan idha aataitu diyata. Mwarabu husema فديت القتيل اذا اعطيت ديته pale ambapo nitakapokuwa nimempa fidia yake. Waljamu diyatu, na wingi wa diyatu ni diyatu. Hiyo ni taarifu katika lugha, na taarifu katika sheria yalmalu almuadda lilmajni alayhi au liwalihi bisabi aljinaya. Dia ni mali ambayo inatolewa kupewa aliyefanyiwa jinai au anayesimamia damu ya yule aliyefanyiwa jinai. Ikiwa atakuwa amefanyiwa jinai la nafsi, atapewa wali wake, msimamizi wake, bisabi aljinai, bisabi aljinai. Hii ndio inaitwa dia, kwamba mali anayopewa aliyefanyiwa jinai, yani aliyekatwa sehemu ambayo anatakiwa afanyiwe, apewe jinai, au aliyepasuliwa sehemu ambapo anatakiwa apewe fidia, na apewe fidia, na tumesoma huko nyuma. Au kama atakuwa amekufa aliyefanyiwa jinai, basi ni mali ambayo atapewa yule ambaye anaisimamia mambo yake, na upewa mali hiyo huyo kwa sababu ya ile jinai. Akasema Allah warehemu, watusama aidan al-aqlu, na hii pia dia huitwa kwa jina la aqlu. Al-aqlu, kwa nini nimeitwa aqlu? Lianna al-qatila kana yajma'u diya min al-ibil fayaqiluha bifina'i awliya'i al-maqtul yusallimaha ilayhi. Kwa sababu muwaji huko zamani alipokuwa akiua, alikuwa anaambiwa atoe diya, kisha anazikusanya zile fidia ambazo ni ngamia, anakwenda kujifunga kwenye uwanja wa wale wasimamizi wa damu ya yule aliyemuua. Anazifunga hapo wakiwa nakusanya moja baada ya nyingine mpaka zifike 100, liusalimaha ilaihim, ili aweze kuwapa. Na aklu katika kufunga katika kamba ya akiluha, na anafunga hizo ngamia pale, anazikusanya hapo ili kuweza kuzisalimisha wakati zitakapokamilika. Na hii ni kutokana na kiwango na kiasi cha ile fidia, kutokamana na jinai lenyewe lipo katika sura gani. Hii ni masala ya kwanza. Masala ya pili, masatu thania mashru'iyataha wa dalilu dhalik wal hikmatu minha. Tunapata wapi jambo hili kuwa ni katika sheria, na kwa dalili ipi? Kadhalika, kuna hikma gani juu ya jambo hilo? Kwanza kabisa, dalili za usheria wa jambo hili, adilla tumashru'iyatiha. Adiya tuwajibatun bilkitabi wassunna walijma. Dia ni wajib kwa kitabu na sunna na ijma. Fidia ni wajib pale ambapo mtu anapokuwa amefanya kosa la jinai linalotakiwa yeye atoe fidia, basi jambo hilo ni wajib kwa kitabu, dalili ya kitabu na sunna, na dalili ya sunna na ijma, na kwa dalili ya ijma ya wanawachuoni. Wa amma al-kitab, dalili ya kitab fidia, kauluhu ta'ala, ni kauli ya Allah mtukufu. Allah anasema, wa man qatala mu'minan khata Fatahariru rakabati mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ambaye yote ambaye atakayemuua muumini kwa makosa, yote ambaye atakayeua muumini kwa makosa, fatahariru rakabati mu'mina, basi atatakiwa aache mtumwa huru, tena mtumwa ambaye ni muumini. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, na atatoa fidia ambayo itapelekwa kwa watu wake, kwa uliaudam, wale wasimamizi ambao ni asaba, asaba wake, ndugu zake upande wa kiumeni, ambao wanafahamika asaba ni 14, watu wa aina 14. Wa ama sunna, ama dalili katika sunna, hadithi ya Abi Huraira al-Mutaqaddim, dalili ni hadithi ya Abi Huraira, ambayo hadithi hii imetangulia huko nyuma, hadithi hii imetangulia huko nyuma, sawa, utaja mutaqaddim dhikruhu, tangulia utaji wake. Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadhrayn, yeyote ambaye atakayeuawiliwa ndugu yake, basi yeye atachagua jambo moja kati ya mambo mawili, moja la khairi kati ya mambo mawili, imma yufda, imma ayufda, imma apewe fidia, wa imma ay yaqtula, na imma auwe. Imma ayufda, imma apewe fidia, ambayo ndio dia, ha, ngamia 100, wa imma yaqtula, imma auwe, maana yaqtas, aombe kisas, aombe, aombe kisas. Wakala hadithu Amr ibn Haz fi alkitab alladhi katabahu lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa fihi maqadiru diyat, na imetangulia pia, pia hadithi ya Amr ibn Haz katika barua yake ambayo alimwandikia Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Bakar, Muhammad na Amr ibn Hazm anabihi anjaddi, ambao jaddi hapa ni nani? Amr ibn Hazm. Riwaya hadithi hii kutoka kwa mjukuu kuja kwa baba, kuja kwa babu, sawa, ambaye wote wametaja, ambaye mjukuu ni Abu Bakar, anapokea kutoka kwa baba yake Muhammad, na Muhammad anapokea kutoka kwa babu yake ambaye ni Amr, ambaye ni sahabi jalil. Ana Nabii sallallahu alayhi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa dhakara fi fil mamumat thulusuddiyah fil munaqilati khams wa fil munaqilati 15 min al-ibil, kisha akaendelea kusema fil muwaddihati 5 min al-ibil ila akhirih. Na kutaja fi jaifati thulusuddiyah wa ghairi dhalik. Kwa hadithi hii pia ni katika hadithi zinazo thibitisha wajibu wa kutoa dia ya jinai. Wazi? Wa fihi maqadiru dia, na ndani ya hadithi hii kuna kiwango na viwango vya dia kulingamana na aina ya jinai yenyewe kama nilivyotangulia. Qalu rahimahumullah, wajma ahalul ilmi ala wujubi diya, na hii dalili ya ijma. Wakasema Allah warehemu watunzi, kwamba wanawachuoni wamekubaliana juu ya kwamba diya ni wajib. Wanawachuoni wamekubaliana juu ya kwamba diya ni wajib. Kwa hii dalili ya ijma, hii dalili ya ijma. Sehemu ya kwanza hiyo katika masala ya pili, ambayo ni tunaanza na adilla mashru'iyatiha min alkitab qawluhu man qatala mu'minan min as-sunnah hadith Abi Huraira man qatala qatil man qutila lahu qatil, na hadithi ya عمرو بن حزم المتقدم كذلك اجماع اهل العلم على وجوب الدية ساعة حكمة مشروعيتها نيبي حكمة يا جنب هيلي كويبو كاتكا شريعة نيبي حكمة يا دية كويبو كاتكا شريعة أما الحكمة من مشروعيتها أما حكمة يا جنب هيلي كوى كاتكا شريعة فهي حفظ الأرواح Allah ameliweka hili jambo iwe ni kama sababu ya kuhifadhi roho watu wasiuane hovyo mahikun dimail abriya kadhalika pia kuhifadhi damu za watu wasiokuwa na hatia kuhifadhi damu za watu wasiokuwa na hatia kadhalika miongoni mwa hikma waradu'u ani listihanati bil anfus na kukemea jambo la kuinyongesha kuiona kwamba au kuziona kwamba kitu cha nafsi kuwa hai au kutokuwa hai ni kitu hai ni kitu kidogo yani kudogesha na kukemea jambo la kuzidogesha nafsi kama mtu tu akikasirika anachukua upanga na kwenda sehemu anakatakata vichwa vya watu anaondoka zake. Ionekane kama jambo hili jambo zito si jambo la kuchezea. Na kwamba ukifikiria kulifanya basi ufikirie ima kutakuja na kisasi maana nayo utafanyiwa kama ulivyokwenda kufanya na mwanadamu huwa anapenda kutanguliza nafsi yake zaidi kuliko nafsi ya mwingine. Lakini kama si hilo ukifanya kwa bahati mbaya kwa shibul amt basi kutakuja kitu kinachoitwa dia. Ambayo dia hii ni pia ni kiwango kikubwa cha pesa. Ni kiwango kikubwa cha pesa ambacho ili ukipata utatakiwa upate tabu, upate dhiki, uweze kukusanya pesa hiyo. Au kama ni familia basi itakopa, itauza nyumba, majumba, itauza mashamba, itauza kila mali kwa familia iishiwe kwa ajili ya kutaka kuokoa nafsi yako. Kwa hiyo ndio hikma ya jambo hili. Na kweli jambo hili linazuia nafsi linazuia watu kuwa ni wepesi katika jambo zima la kupigana na kuuana na kadhalika. Sala ya pili yo. Na almasala thalitha masala ya tatu ala man tajibu diya ni yupi ambaye anawajibikia kutoa diya fidia wa man yatahammaluha na ni yupi ambaye anatakiwa aibebe hiyo dia. Qalu rahimahumullah man atlafa insanan au juz'an minhu la yakhlu min ahadi amrayn in kanat al-jinayatu allati fasadat bi sababiha an-nafs 'amdan mahdha wajabat ad-diya كلها في مال القاتل إن حصل العفو وسقط القصاص فإن بدل المتلف يجب على متلفه قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم قالوا رحمهم الله واما ان كانت الجنايه خطا او شبه عمد فان الديه تكون على عاقله القاتل لحديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني نحيان سقط ميتا بغره عبد او امه ثم ان المراه التي قضى عليها للغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها الحديثين في المتنقلية لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها أن العقل على عصبتها أسمى وإنما وجبت على العقل لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص فإن عفي عنه تحمل الدية إن عفي عنه تحمل الدية أيوة نعم هي مسألة تاتي كما ونسمى تونسي من أتلف إنسانا أو جزءا منه yeyote ambaye atakayekuja akamfanyia mwanadamu wenzake jambo kitendo cha uadui kisha akawa amemharibu atlafa akawa amemharibu yeye mzima sawa kwa kumtoa roho yake au juz aminu au roho haikutoka lakini sehemu katika huyo mwanadamu imeharibika anatangulia katika aina za majeraha jana tumesoma na juzi kabla ya jana la yakhlu min ahadi amrain sawa hali huyu mtu hato kuwa nje ya moja kati ya mambo mawili in kana aljinayatu allati fasadat bisababiha an-nafs 'amdan mahdha ikiwa lile kosa la jinai kosa ambalo kam alilomfanyia mwenzake ikawa ni sababu nafsi kuharibika amdan mahdha moja kwa moja kwa makusudi hivi maana ukachukua kisu ukamchoma mtu kwa makusudi kisha akafa au ukachukua bunduki ukampiga mwenzako kwa makusudi kisha akafa yani ile jinai ikawa imeharibu kwa sababu ile jinai ikawa imeharibu nini nafsi ya mtu wazi wajibat idia kulluha fi mali alqatil ile fidia itakuwa wajibu yote itoke kwenye mali ya yule muuaji kwa sababu amefanya kosa kwa makusudi na ile jinai yake kama imesababisha mtu kufa moja kwa moja ilhasala alafu sawa lakini hii itakuwa ni pale ambapo utapatikana msamaha wasakata alqisas na qisas kikawa kimedondoka sawa kwa sababu kinyume na hapo mtu huyo atakiwa afanye nini auawe na sisi tu katika dia ndio maana swala la kuuawa lime tumeliweka pembeni tupo katika upande wa dia sababu dia haiji isipokuwa na hasatan katika katul amd dia haiji isipokuwa baada ya afu sawa na kisasi kudondoka sasa ikiwa katika nini katika katul amd ama katika katul khata wa shibhul amd hapo tunakwenda moja kwa moja kwenye dia kwa sababu hakuna kisasi ikiwa kifo kilichotokea ni kwa bahati mbaya au shibhu maksudi sawa abla mapafahamike hapo asema in hasala al-afw wa saqata al-qisas fa inna badala al-mutlaf yajibu ala mutlifihi hakika badala ya kile kilichoharibiwa sawa kinakuwa ni wajibu kurudishwa dia yake na fidia yake wajibu kwa nani kwa yule aliyekiharibu ikiwa ni kwa maksudi qala Allah ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra yani umumi aya hii ndio dalili ya hukumu hiyo kwamba hakuna mtu ambaye atakayebeba mzigo wa mwingine yule ambao ameufanya yeye mwenyewe kwa maksudi atalipa yeye suratul anam aya 163 hii ni sehemu ni sura ya kwanza sura ya pili wa amma in kanatil jinayatu khata'an au shibhu madha shibhat tumemaliza ya maksudi ikiwa ni ya makosa kamfanyia mtu kosa la jinai kamjeruhi lakini kwa bahati mbaya au kwa aina ambayo inaotaka kufanana na kusudi hukumu yake ni nini fa inna diyata takunu ala aqilati alqatil hakika dia inakuwa juu ya wale ndugu wa muuaji kwa sababu bahati mbaya hajakusudia sawa sawa kwa hiyo dia inakuwa walipe wale ndugu zake wale, hasaba wake. Hasaba wake watatakiwa walipe, wamlipie ndugu yao. Ni hadithi ya Abi Huraira, na dalili ya hili ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Qadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi janin imra'ati min bani al-Hiyan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alihukumu hukumu kwenye ile mimba ya yule mwanamke kutoka kwenye kabila la Lihyan. Saqata maitan bighurra. Sawa, mimba iliyodondoka, iliyotoka, kile kitoto kikiwa kimeshakufa. Mtume sallama nisema lazima apatikane, atolewe mtumwa wa kiume wa kike, ghurra ta'abdin. Na tulisema mama ana al-ghurra al-bayadu fil wajhi. Na kana chama tofautiana, akaanza mambo shaba yasema upatikane weupe katika uso, ule mtumwa wa kiume wa kike ndio tutakuwa mipata maana halisi. Baadhi ya dalili au baadhi ya riwaya kuja kwamba ghurra ile kusudiwa hapa ni nani, hii mtumwa tu, ima wa kiume wa kike, akiwa mweusi au mweupe basi. Lakini ghurra ile kusudiwa hapo ni mweupe. Inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurra muhajjalina min athari al-wudu. Naam. Thumma inal mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra. Kisha yule mwanamke ambaye qada 'alayha bil ghurra, mwanamke ambaye Mtume SAW alimhukumia juu yake. Na alaiha hapa si kwa maana yeye yule mwanamke aliyeuliwa ndiye aliyehukumiwa kutoa fidia hiyo ya mtumwa wa kiume wa kike, bali yule ambaye aliyefanya jinai. Na nasema muhaddithuna hapa alaiha, sio kwa maana ya juu yake, yani aliye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemhukumia yeye kupewa huyo mtumwa, aliyemhukumia yeye kupewa huyo mtumwa, qada fiha, kwa huyo mwanamke kupewa nini huyo mtumwa. Tufiyat, siasha poromosha mimba, baada ya muda mchache alikufa. Faqadha rasul sallama anna mirathaha li zawjiha wa baniha. Akahukumu Mtume alayhi salatu wassalam kwamba mirathi yake atachukua mumewe na watoto zake wa kiume. Wana laqla ala asabatiha, nani anaweza kutuambia tofauti sawa katika hii hadithi? Hiyo ndio mahali ya shahidi, na mahali ya shahidi na utoe sababu. Sali hivi, hii hadithi hii sawa, mahali shahidi katika hiki tunachokisema ni sehemu gani? Mahali shahidi wala anna al-aql ala hasabatiha. Aha, ndio mahali shahidi. Masema wala thania, thania au hakuna thania? Hii ni mahali shahidi ya kwanza. Mahali shahidi ya pili ni kutoa ule mtumwa mweupe kwa sababu ya kile alichokiua yule mtu. Laqila anna al-aql ala asbatiha. Ma sababu? Sababu huyo huyu hii dia hii anaitwa yule ambaye afanyaje? Aliyobakia hai atawapa wale asaba huyo mwanamke aliyokufa. Ndio atakayorithi. Lakini pia atatoa dia ambayo ni abdu, ambaye ni mtumwa, ambaye ni ghurra. Kwa dia ni abdu, lakini atawapa wale asaba huyo aliyokufa, ambaye yule mwanamke aliyokufa na mimba. Ya mnakaga nyuma kina Hamisi. Na Abu Musa Hamisi Musa Minikatonga. Aha. Ewa. Nataka kitu kidogo tu ambacho kikisema kitakuwa kimetuwekea wazi hii dalili yetu imekuja hapa kwa nini. Saidi na Abu Abu Laila. Ha? Shahidi la kwanza hapa ni kutoa fidia kwa mtu ambaye ameua kwa shibuli. Aiywa, hadha ladhi kuntu uridu. Fa inna diya tatakunu ala aqilati alqatil. Hadha ladhi kuntu uridu. Hii ndio nilikuwa naitaka. Aleleza nani Abu Matia ni sahihi, lakini mimi nilikuwa nataka kitu ambacho tunachokusudia hapa. Ndali yote ina vitu vingi. Qadara Rasul sallallahu alayhi wasallam fi janin imra'atin min bani Nihyan saqata maytan bi ghurra bi ghurrati 'abdin aw ana thumma inna al-mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra tuwfiyat wa qada Rasul sallallahu alayhi wasallam anna mirathaha ay mirath hadhihi al-mar'a li zawjiha baniha ay si shaondoka sawa sasa yeye kisha ondoka maadamu ameondoka mirathi yake atapewa watoto zake na kadha. Lakini akli ni nini? Akli ni fidia. Hii akli hapo inakuwa ni ya nani? Ya aliyekufa ya au ya aliyekuwa hai? Nani? Ha? Kwani aliyeua yuko hai sasa hivi? Kwa muradi wa hadithi hii. Aliyekufa hapa ni nani? Ni aliyetolewa mimba au aliyetoa mimba? Anasababisha mwanzo mimba itoke. Nilisomesha hadithi nadhani darasa kabla ya leo. Nikaeleza kisa. Nikasema walikuwa wanawake hawa wawili. Mwanaume huyo mmoja. Hawa wanawake walikuwa ni mke, ni mtu na mke mwenzake. Wanawake wanajulikana akipata na hasira akili kidogo zinachemka. Na wana wivu. Mmoja ana mimba kubwa, mwingine hana mimba. Huyo mmoja huyo akachukua kitu ambacho si kawaida yake kuua. Na ndio maana ikawa imeingia katika hukumu ya nini? Ya shibu la amti. Sasa kama nakumbuka ma huwa shibu la amti. Katli wa shibu la amti. Na anaweza katuelezea hata Kiswahili. Na Ayasuda shibu la amti kitendo cha mtu kumsababishia mtu mwingine kifo pasina makusudio ya kumuua na pasina kutumia kile ambacho kinakuwa ghali. Aha, hali. Sema shibu la amdi na kusudia mwingine atapaswa kibabi ni kitendo cha kusudia kumpiga. Sema shibu la fatwa ni mwingine atapaswa kibabi ni mahala ya kutulo ghali. Na umeleta ufafanuzi wa unani hii katika mfano. Naam Omar. Mtu yaani mtu kwa amekusudia uadui, kwa kitu ambacho huwa akiua. Kusudia uadui kwa kitu ambacho huwa akiua ghaliban. Yaani amekusudia kumfanyia mtu uadui kwa kitu ambacho huwa akiua ghaliban. Sasa huyu mwanamke alichukua fimbo ya pazia. Fimbo ya pazia hayui. Fimbo ya pazia hayui. Kuna zile za plastiki. Kuna hizi za mbao lakini kanachongwa na kina fundi maruku mpaka kanakuwa kadogo kama kafimbo fimbo. Sawa? Hayui ghaliba. Sio ndio mtu sasa anasema naenda kumuua mtu achukua fimbo pazia? Nakusudia tu kwamba mtie adabu. Kama hizi fimbo za mwarobaini ambazo huwa kidogo zinatembea tembea hapa. Haziui. Sasa alipokwenda yeye aka na pazia ndio huwa lipo karibu na wakina mama. Sasa mara nyingi wanakuwa barazani. Kama jikoni akawa nyumbani katika maeneo hayo huyo kwa chumba hicho akachomoa ile akampiga mwenzake ile mimba ikawa imetoka mpiga tumboni bahati mbaya mimba ikatoka. Mtume salama akahukumu kwamba kile kilichotoka yule aliyesababisha atoe mtumwa mweupe wa kiume au wa kike ghurra tu abd au ana. Kisha baada ya kuhukumu vile yule mwanamke aliyetolewa mimba akafa. Mirathi ya yule mwanamke inaenda wapi? La. Inaenda kwa Saudi. Saudi sio hasa. Mirathi inaenda kwanza kwa zauji, afu ikaenda kwa bania na kwa watoto zake ambao ni saba. Yaani zauji anachukua nini hapo? Anachukua robo. Eh? Kisha kilichobakia chote anakuwa anachukua wale watoto zake wa kiume, kana kwamba yule mwanamke alikuwa ameacha mume na watoto wa kiume. Kisha upande mwingine sasa. Eh? Upande mwingine ambao ni wa yule aliyeua, aliyesababisha kuua kwa bahati mbaya, bila kukusudia, kuua bila kukusudia. Sasa huyo ndio jani. Majni ni yule ambaye aliyekufa. Ama jani ndio huyu, waljani fiha wa anna al-aqla ala asabatiha, na kwamba fidia ambayo ni akli, ambayo inakuwa ni nini hapo, inakuwa ni ngamia 100 eh, ala asabatiha, wanatakiwa ndugu zake ambao ni asaba ndio watoe fidia hiyo, toe fidia hiyo, wakutane waambizane, kisha wachange, kisha watoe. Sasa wanasema hapa wa inna ma wajabat ala al-aqila, kwa nini imekuwa ni wajibu kwa wao hawa ndugu ambao ni asaba wake? Li anna jinayati al-khata kathira, kwa sababu jinai, makosa ya kufanya kwa bahati mbaya ni mengi, yatokea sana. Waljani fiha ma'dhurun, na yule anayefanya lile jinai katika jinai hilo la aina ya makosa au shibul amd ni ma'dhur, anakuwa na udhuru wa kufanya kitu ambacho hajakusudia. Fawajabati muwasatu, ikiwa ni, ikawa ni wajibu kumlewaza, kashafanya mchanganyikiwa na kadha, ikiwa ni wajibu nyinyi kumlewaza, kumlipia. Watakhfifu anhu bila bikhilafi almu'tamid almutaammid, na kumfanyia wepesi kinyume na nani, na yule aliyekusudia. Sawa, sababu aliyekusudia amekusudia alipe mwenyewe, ama huyo bahati mbaya asaidiwe. Na sheria inapoangalia jambo kwa undani zaidi, ili hawa wenye kwenda kufanya kwa makusudi hao wasiendelee kufanya wakakithirisha, ama hawa bahati mbaya kwa sababu hawajakusudia waweze kulewazwa. Akasema wali anna almutaammida yadfa'u ad-diya, yaani almutaammida yadfa'u ad-diya fida'an an nafsihi, na kwa sababu anefa aliyeua kwa kusudi anatoa dia kuipa fidia nafsi yake, lianahu yajibu alayhi alqisas, kwa sababu ni wajibu kwa yeye, kama asipotoa fidia afanywe kisasi. Fa in ufiya anhu, sasa ikiwa atasamehewa, tahammala dia, ataibeba mwenyewe ile fidia, fidaan, anasema hivyo, tahammala anhu dia, etahammala, fa in ufiya anhu tahammala dia, ataibeba yeye mwenyewe dia. Inofi anhu tahammala dia. Mustamim. Masalatu rabi'a. Masalatu rabi'a. Masala ya nne, maana nadhani masala ya mwisho. La mwisho katika mlango huu wa pili. Anwa'u diyat, aina za fidia. Sisi hatujui aina za fidia zipo aina gani, aina ngapi, na ni zipi. Nasikia tu fidia, fidia, fidia, fidia. Ha? Anasema anwa'u diyat wa makadiriha, aina za fidia na viwango vyake. Kwanza kabisa anwa'u diyat, al-aslu fi diya huwa al-ibil. Al-aslu fi diya huwa al-ibil. Asili kabisa katika kutoa diya ni nini? Ni ngamia. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wa salam, fi nafsi al-mu'mina mi'atu min al-ibil. Mtu anapokuwa amefanya jinai akaitoa nafsi ya muumini, mi'atu min al-ibil, atatakiwa atoe ngamia 100. Na tumetaja aina zake huko, ngamia 100. Miongoni mwa ngamia hao 100 wawepo ngamia 40 waliokuwa na mimba. Eh, simetaja khalifa. Khalifa ni ngamia aliyekuwa na mimba. Bwana bwana mnamcheka Khalifa. Khalifa au Khalifa. Yaani Khalifa atakuwa kila akisema anasema kwamba wewe unasema nini wewe? Wewe ni ngamia mwenye mimba. Sasa sio Khalifa, sio Khalifa. Sawa? Ni al-khalifatu. Al-khalifatu. Eh? Au al-khulfa. Bana Khalifa umepona. Eh, al-khalifa al-hamil min al-ibil. Sawa? Al-hamil min al-ibil ni ngamia mwenye mimba. Sawa? Naam. Kwa hiyo kuna hika na kuna jadha na kuna khalifa. Kuna hika na jadha na khalifa. Na hika ni ngamia ambaye ametimiza miaka mitatu na ingia kwenye mwaka wa nne. Jadha ni alitimiza mwaka wa nne anaingia kwenye wa tano. Na huyu khalifa au khulfa ni ngamia mwenye mimba, hami min al-ibil. Sawa? Hami min al-ibil. Kwa hiyo utaona kwamba ni ngamia wakubwa wenye thamani. Utaona kwamba ni ngamia wakubwa ni mamilioni. Mamilioni ya pesa. Wapo kwa mtu wewe mwenyewe peke yako huwezi. Na wakati mwingine mnaweza mkajikusanya familia yote na mkakopa na familia na ikashindikana kupatikana. Jambo ambalo linaonyesha kwamba kitendo hichi ni kitendo kigumu. Wacha kitakiwa kuchezea. Basi. Wale watu wenye tabia huko nyumbani kwao wamezoea akikasirika tu anifanya shika kitu ki ashika nondo, ashika kisu, shika nyembe. Eh? Kuna wengine hapa hawana vidono. Sasa wanampiga mtu kidono kinapanda. Hata wengine hawana na vidono. Unampiga kichaya anakufa. Alafu anabeba mzigo. Auzubillahi min dhalik. Hiyo ni hadithi. Eh? Hadithi ya kwanza, hadithi ya pili katika aina za dia. قوله صلى الله عليه وسلم الا وان قتيل الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الابل تambueni maneno ya mtume anasema hakika aliyeuawa kwa makosa ambayo khata au shibu al-amd. Kwanza sura yake ni ile ambayo kifo chake ameuawa kwa fimbo. Sawa, kwa jeredi au fimbo tu ya kawaida. Sauti hii ya kuchapa au fimbo tu ya kawaida ambayo kazi yake ni kufunga ua, au kazi yake ni kuweka pazia kadha. Hawa watatakiwa walipe ngamia 100. Kwa hiyo pia ni aina ya nini? Ya ni dalili inaonyesha kwamba miongoni mwa mafidia asili yake ni ngamia. Hii ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, hadithi ya Amr ibn Shuaib an Abihi an Jaddi. Amr ibn Shuaib an Abihi an Jaddi, na hii hadithi ni tofauti na hadithi iliyotutangulia. Hadithi gani? Ambayo inatokea kwa baba, mtoto, baba, nani? Abu Bakar, kutoka kwa Muhammad, kutoka kwa Amr. Abu Amr bin Hazm sahabi, Abiha Jaddi. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abiha Jaddi. Wadih, Abihi bin Jaddi. Hadithu sahih. Hadithu sahih. Lakini riwaya ya Amr bin Shuaib an Abihi an Jaddi ni hadithun hasan, baada ya ikhtilafu ya wanawachuoni, baada ya ikhtilafu wanawachuoni, lakini baadhi ya wanawachuoni wanaidhoofisha hadithi hii. Sawa, wanaidhoofisha hadithi hii, wanasema sababu katika sanadi hii baadhi yao wanasema kuna irsal. Sanadi hii kuna nini? Kuna irsal, kwa sababu hili neno an abihi anjadihi linawachanganya watu, linawachanganya baadhi ya wanawachuoni, wakaona kwamba jaddi wa Amr ambaye ni Muhammad, huyo sio sahaba. Jaddi wa Amr ambaye ni Muhammad sio sahaba, kwa sababu Amr bin Shu'aib anaabia jaddi man huwa abuhu Muhammad wa man huwa jadduhu man huwa abu Amr Shu'aib wa man huwa abu Shu'aib Muhammad, واضح. ومن هو ابو محمد عبد الله ومن هو ابو عبد الله عمرو من هو ابو عمرو عاصي ابن وائل عاص ابن وائل اصحابه بقى روايه بتوع قناني بفتحيه عمرو ابن شعيب صح عن أبيه من هو أبوه يعني المقصود في أبي هنا هو شعيب أو أبي شعيب ها والمقصود في جده هنا من هو ها محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص صح الإمام الذهبي رحمه الله kitabu chake Siyar Alami Nubala anasema hadha huwa Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Asi ibn Wa'i, ambapo ndani ya kitabu hicho akanukuu maneno ya al-Imamu ibn Adi. Sawa, al-Imamu ibn Adi anasema Amr ibn Shu'aib hadha huwa fi nafsihi thika, yeye mwenyewe kwanza ni thika, illa idha rawa an abihi an jaddihi mursala, isipokuwa akipokea kutoka kwa nani, kwa baba yake, kutoka kwa babu yake mursala, ambayo akisema kutoka kwa baba yake sawa, ambaye ni nani, Shuaib, kutoka kwa babu yake ambaye ni nani, Shu'aib ibn Muhammad, ambaye Shu'aib ibn Muhammad haiwezekani riwaya yake kwenda moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye sio sahaba, yeye ni tabi'i. Kwa hiyo kusema an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alayhi wasallam hadha al hadith mursal, ma huwa al hadith al mursal, huwa al hadith alladhi saqata man ba'da at tabi'i alladhi huwa sahaba au tabi'iyun kibir. Hapa baba kuna tofauti baina ya wanawachuoni wanapokuwa wanatajua hadithi mursal, baadhi wanasema ni sahihi, baadhi wanasema ni dhaif, kwamba as-sahabiyyu kulluhum udulun, kwa sukutu sahaba la yadhurru fil isnad, sukutu sahaba la yadhurru fil isnad, lakini kad yakunu alladhi saqata man huwa at-tabi'iyyu al-kabir, na kwa hukumu yake ni dhaifu, kwa sababu hakuna uhakika kitapokuwa amedondoka mtu baada ya tabi, ima ni sahaba au sio sahaba, mpaka tufuatilie. Tukiona ni sahaba tunasema kwa sababu ni waadilifu wote, hadithi ile itakuwa ni mutasil, ala hukumu al-ittisal, ala hukumu al-muttasil, sawa. Lakini ikiwa tutafuatilia tukakuta ni aliyodondoka ni tabi, maana yake hadithi ile itakuwa ni hiyo. Sasa kwa sababu hiyo Imam Ibn Adi anasema idha rawa an abihi an jaddihi mursala, gayu an jaddihi alladhi wa Muhammad mursala, bal posema an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa. Anasema li anna jaddahu Muhammad ibn Abdullah ibn Amr wala suhbata lahu, kwa sababu babu yake ni Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ambaye sio sahaba. Kisha akasema Ibn Adi qultu ar-rajulu la yani bi jaddihi illa jadduhu al-a'la, wadih jadduhu al-a'la nani baada ya Muhammad, anakuwa ni Abdullah ni Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala. Na kwa nini anasema hivyo Ibn Adi kwamba hakusudiwi babu yake anapokuwa anataja jaddi kwamba isipokuwa ni babu yake wa juu ya Muhammad? Anasema kwa sababu imekuja hadithi zaidi ya riwaya 10. Zaidi ya hadithi 10 zikiwa zinafanya tasrih kuonyesha kwamba huyu bwana akipokea akisema kutoka kwa babu yake anakuwa anamkusudia babu yake Abdullah. Na ikiwa anapokea kwa babu yake Abdullah ambaye ni babu jaddul a'la, fahadha laisa bimursal, hadithi hii inakuwa sio mursal. Naitoa maelezo haya kwa sababu hadithi hii ya Amr ibn Shayba jaddi anabiha jaddi inakuja sana. Na baadhi wanaochoni wanadhuufisha hadithi hii kwa sababu ya haya ambayo tunayoeleza. Kwa hadithi Amr ibn Shayba jaddi anabiha jaddi wa hadithun dhaif. Baadhi wanasema hadithun hasan. Lakini baada ya kueleza maelezo mengi na kuangalia kadha, ndio wengi katika wanaochoni wanasema ni hadithun hasanun. Hadithun hasan. Kisha akasema Ibn Adi waqad thabata sama'u Shu'aib waliduhu walidu man walidu Amr jaddihi Abdullah ibn Amr, mthibiti kusikia kwa Shu'aib, sawa, sikia kwa Shu'aib mzazi wake kutoka kwa nani? Kutoka kwa babu yake Abdullah ibn Amr. Wa min Muawiya wa ibn Abbas wa ibn Umar wa ghayrihim. Aha, masahaba mthibiti kwamba amesikia, sawa, babu yake kutoka kwa nani? Kwa hao masahaba. Yaani baba yake kasikia kutoka kwa hao masahaba. Kwa tukisema hadithu Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, kwa sababu mthibiti kusikia kutoka kwa hao, miongoni mwa hao ni nani? Ni babu yake. Ha? Maana yake ni kwamba hadithi hii kuna nini? Kuna tisal. Kwa sababu kuna samaa. Hakuna wasiwasi. Kwa sababu miongoni mwa watu waliowasikia ni nani? Ni babu yake Abdullah ibn Amr. Lakini si yetu, kuna Muawiya, sio yetu, kuna nani? Kuna Ibn Umar. Wazi? Na Ibn Abbas ya. Kisha akasema wa ma alimna bi Shu'aib ba'san. Wazi? Wa ma alimna bi Shu'aib ba'san. Hatukuwahi kujua kutoka kwa Shu'aib jambo lolote lililokuwa baya. Rubbiya yatima ajili jaddihi, amelelewa yatima katika nyumba ya babu yake Abdullah. Wa sami'a minhu. Alelewa kwa babu yake Abdullah ambaye ni Abdullah ibn Amr. Wa sami'a minhu. Na amesikia kutoka kwake. Wasafara ma'ahu. Na amesafiri pamoja na yeye. Wala'allahu ulida fi khilafati Ali au kabla thalik. Na wenda akawa amezaliwa katika khilafa ya Ali au kabla ya hapo. Naelewana? Kwa hii tu inaonyesha kwamba hadithi hii ndani yake kuna nini? Kuna samaha. Kadhalika endelea kusema wala mnajid sarihan li Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Muhammad ibn Abdullah anin nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini mechake pia hatujawahi kupata hadithi ambayo iko wazi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, ambaye jaddi yake ni huyo aladina, ambaye ni Muhammad ibn Abdullah. Hatujawahi kusikia kama aliwahi kusikia na akaleta hadithi ya sarih kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Lakini warada nahwa asharata ahadith, imekuja zaidi ya hadithi 10, sawa, hayatuha, aina ya hadithi hizo, ana Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr, wa baadhuha an Amr an abihi an jaddihi Abdullah. Zaidi ya njia 10 zinakuja zinataja jaddi ambaye ni Abdullah na Amr ambaye ni sahaba. Hii kulinyesha kwamba hakuna nini? Hakuna irsal. Hakuna inqitaa bainahu wa bainan nabii sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa wanawachuoni waliomfanyia tawthiq pia ni al-Imam Yahya ibn Ma'in. Al-Imam Yahya ibn Ma'in anasema huwa thiqatun. Ha? Amr ibn Shu'aib huwa thiqatun. Ni kweli. Kisha kaeleza katika watu ambao walikuwa na mashaka, mimman taraddada wa tahayyara fi Amr ibn Shu'aib huwa al-Imam Abu Hatim ibn Hibban. Yeye anasema katika kitabu chake Ad-Du'afa, amemtaja katika kitabu chake Ad-Du'afa akisema, idha rawa an Taus, ay Taus ibn Kaysan wa ibn al-Musayyib, yani Sa'id wa ghayrihima min ath-thiqat ghayra abihi fa huwa thiqa. Sawa, akipokea kwa hawa aima Taus na ibn al-Musayyib na wengineo katika wakweli, asiyekuwa baba yake, sawa, atakuwa ni thika. Yajuzu lihtijaji bihi, ni jaiz kuchukua yale maneno yake na kuyatolea hoja, kuyafanyia kuwa, kuyafanya kuwa ni hoja. Ama idha rawa an abihi an jaddihi fafihi manakir kathira. Hii ni kauli ya pili ambayo inawatia watu mashaka riwaya yake, kwamba akipokea kutoka kwa baba yake au babu yake, ndani yake kuna manakir kathira, yani kuna mambo mabaya na mazito mno. Fala yajuzu indi lihtijaju bidhalik, kwangu mimi haifai kutolea hoja riwaya ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Sawa, eh? Hibban qala wa idha rawa an abihi an jaddihi fa inna Shu'aiban lam yalqa Abdullah, yanazima Shu'aib huyu hakutana na nani? Ambaye ni baba yake Amr, hakutana na Abdullah ambaye ni babu yake wa juu. Fayakunu al-khabaru munqati'a, habari hapa inakuwa munqati'a. Sawa, eh? Wa idha arada bihi jadduhu al-adna, na akiwa anakusudia jadd an jaddihi, kwamba babu yake ambaye alikutana naye, fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Amr, wala suhbata lahu, na yeye hana usuhaba huyu, fayakunu mursala, hadithi inakuwa nini? Mursala. Kwa khilafu baina wanachoni hana wanachoni hana, ndio sababisha hadithi kushuka daraja kutoka kwenye siha kuja kwenye daraja ya hasan, ambapo pia Ibn Hibban, Hibban mbele pia riwaya hii anaipa nguvu kwa kusema kwamba riwaya tu Abdullah, riwaya tu Amr ibn Shu'aib an abihi jaddihi, riwaya wijada, kama anapokea kile ambacho alichokikuta kutoka kwa nani? Kwa babu yake, kutoka kwa baba kwa babu yake, kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Na riwaya wijada, ha? Mutabara au ghairu mutabara? Mutabara, mzingatiwa, hmm? Kwamba wewe umekuta kitu kimeandikwa, unapokea vile ambavyo ulivyo kipata. Habaza makama itakuwa ni katika sura kama hii, ha? Na wengine wanasema kwamba umekuta sahifa kwa maandishi yaliyokuwa hayana nukta wala hayana fatha wala kisra katika sahifa. Pia ikiwa katika sura ya kupokea kama hivi, hadithi hii pia itakuwa ni sahihi. Kwa kuna maneno mengi yanayoshoni dhidi ya riwaya hii, ichukue kuanzia leo. Sura yake ipo hivyo. Qala kanat qimatu diyatu ala hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 800 dinar au 8000 dirham. Ah, anasema kiwango cha dia enzi za Mtume alayhi salatu wassalam, sawa, ilikuwa ni dinari 800 au dirham 1800. Dinari 800 au dirham 1800. Fakana dhalika kadhalik hatta istukhlifa Umar, ilikuwa hivyo ndivyo hivyo ilivyo mpaka alipopewa ukhalifa Umar. Fakama khatiban faqal, siku moja akasimama akiwa anahutubia watu wake raia wake, akasema ala innal ibla qad ghalat, Tambueni ya kwamba ngamia wamekuwa ghali. Sawa? Kala fafaradaha Umar wa fi riwaya faqawwama ala ahli dhahabi alfa dinar. Sawa? Akawa Umar akawa amefaradhisha, na katika riwaya Umar akawa ameleta tiyas kulinganisha kwamba zile ngamia 100 kwa watu wenye dhahabu basi wanatakiwa watoe dinari 1000, wala ahli alwariq 12000, na kwa watu wenye fedha madini ya fedha basi watoe dirham 12000, wala ahli albaqar, na kwa watu wenye ng'ombe 200 watoe ng'ombe 200, wala ahli shah, na kwa watu wenye mbuzi 1000 shah mbuzi 2000, wala ahli alhulal, na watu wenye vyombo vya thamani, vyombo vilivyotengenezwa kwa madini sawa ya dhahabu au ya fedha 200 hulla watoe vyombo vya thamani takriban vya idadi ya 200. Tunaelewana hapo? Kwa mnaweza mkaona fidia kiwango chake kiwango gani. Kwa mfano ng'ombe mzuri kabisa, ng'ombe mzuri kabisa ni shilingi ngapi? 700. Kwa hiyo hapa tumeambiwa ng'ombe wangapi? Ng'ombe 200. Unaweza tukapata. Kwa hiyo tuna 700 mara 200 Shinga? Eh? 700 mara 20 ni milioni 14. Sawa? Milioni 14 mara 20 tena. Sina ndo kwa 200. Saba mara 20. Nadhani milioni 140. Milioni 140 ndio fidia ya mtu aliyeua kwa bahati mbaya au kwa shibulan. Tuko pamoja. Kwa ni pesa nyingi na kusanyika sasa familia nzima muitafute hiyo hela. Tena sio watu wengine wanaorithi kwa faradhi, nyinyi ambao mnaorithi kwa asaba ndio msimamie mjumbe ndugu yenu. Fakana dhalika kadhalika hatta mustadhlifa Umar aywa kisha asema wala hadha fa inna al-asla fi diyati al-ibn, na kwa sababu hiyo hakika msingi kabisa katika dia ni nini? Ngamia. Wa hadhihi al-ashiya al-madhkura siwaha, na hivi vitu vilivyotajwa visivyokuwa ngamia, yakunu mu'tabaran biha min babi takwin, vinazingatiwa hivi vitu katika sura ile, katika ule mlango wa kulinganisha. Kama kipindi ambacho huku kwetu ngamia hawapatikani, kwa tunalinganisha kwenye ng'ombe kwa sababu ng'ombe wanapatikana au mbuzi. Sawa? Wakadekana dhalika min Umara radhiyallahu ta'ala anhu bimahdharin min as-sahaba, na hukumu hiyo ya kulinganisha ilikuwa ameitoa Umar mbele ya masahaba, wala miunkiru dhalika alayhi, na hawakumpinga masahaba Umar. Fayakunu ijma'an, fayakunu ijma'an, kwa inakuwa hukumu ile ni ijma'a sahaba. Fa tudfa'u diya iblan, kwa itaruhusiwa kutoa dia, fidia ima ngamia au qimatuha, au kiwango kinachoweza kupatikana hao ngamia, min hadhihi al-ashiya al-madhkura, katika vitu ambavyo wazi. Nakutafi bihada.